Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarze 23. Mamy piątek, 19 grudnia. W programie trzecim Czas na serwis. Tomasz Ławnicki. To jeszcze nie nominacja, ale szanse na Oscara coraz większe. Polski film Ida znalazł się na tak zwanej krótkiej liście. W Sejmie spór o historię. W Polsce w maju 1945 roku jedna okupacja została zastąpiona drugą okupacją. Tak mówią politycy prawicy. Lewica walczy o utrzymanie Dnia Zwycięstwa. Nowy pomysł w brytyjskim wojsku. Panie będą mogły brać bezpośredni udział w operacjach na froncie. Apetyt rośnie. Film Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego znalazł się na pierwszym miejscu w opublikowanym wieczorem przez amerykańską agencję Associated Press rankingu filmów 2014 roku. Ta informacja ujrzała światło dzienne niemal równocześnie z doniesieniami z Los Angeles. Polski obraz przeszedł pierwszy etap eliminacji do Oscarów. Ida znalazła się na krótkiej liście filmów walczących o nominację w kategorii filmu zagranicznego. Ogłoszenie krótkiej listy to pierwszy etap wyboru filmów, które w styczniu zostaną nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W tym roku znalazło się na niej 9 obrazów. Obecność na liście Idy nie jest żadnym zaskoczeniem. Film Pawła Pawlikowskiego zdobył już bowiem w Stanach Zjednoczonych nagrodę krytyków z Los Angeles i Nowego Jorku. Został też nominowany do Złotych Globów. Ida ma za oceanem świetne recenzje. Jest zatem duża szansa, że zgłoszony przez Polskę film zdobędzie oscarową nominację i ma także spore szanse na Oscara. Na krótkiej liście w kategorii filmu zagranicznego są także obrazy z Argentyny, Estonii, Gruzji, Mauretanii, Holandii, Rosji, Szwecji i Wenezueli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Sejmie spór o projekt PiSu znoszący 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Po ostrej wymianie zdań marszałek Sejmu na wniosek klubu PO zdecydował, że ustawa została zdjęta z porządku głosowań, a bezpośrednim powodem ostrej dyskusji była poprawka SLD, ustanawiająca 8 maja Dniem Zwycięstwa w miejsce znoszonego święta 9 maja. Rozumiem, że dla sił prawicowych 9 czy 8 maja nie jest dniem zwycięstwa i wolności, ale myślę, że dla wszystkich jest dniem zwycięstwa. I ku mojemu zdumieniu okazuje się, że to zostało odrzucone, czyli nie będziemy mieli po zakończeniu drogi prawnej żadnego święta. Gratuluję inicjatorom. Grzmiał poseł Sojuszu Tadeusz Iwiński. Zbigniew Giżyński, do niedawna z PiSu, dziś niezrzeszony, argumentował, że nie można obchodzić 8 maja jako dnia zwycięstwa, jak chce SLD, bo tego dnia Polska nie odzyskała wolności. W Polsce w maju 1945 roku jedna okupacja została zastąpiona drugą okupacją. Eksterminacja niemiecka, eksterminacją sowiecką. Obozy koncentracyjne zastąpiły łagry. Bohaterowie walk o wolność z czasów II wojny światowej byli po jej zakończeniu mordowani i więzieni przez Sowietów albo przez rodzimych kolaborantów. Na razie skończyło się na wymianie zdań, bez decyzji o dalszych losach projektu. Brytyjska armia jest gotowa przyjąć kobiety do służby w oddziałach liniowych piechoty i wojsk pancernych. Do tej pory kobiety służyły w armii tylko na stanowiskach niewymagających bezpośredniego udziału w operacjach na froncie. Kobiety służą już jako piloci wojskowi i marynarze. W tym roku dopuszczono je również do służby na brytyjskich okrętach podwodnych. W armii służą w korpusie medycznym, w łączności, żandarmerii i artylerii, ale nie w piechocie i w oddziałach pancernych. Może to ulec zmianie już od 2016 roku, jak powiedział BBC brytyjski minister obrony Michael Fallon. Musimy jeszcze przeprowadzić niewielki przegląd naszych programów szkoleniowych, aby się upewnić, że nie będą one szkodzić zdrowiu kobiet, na przykład przez dźwiganie takich samych ciężarów jak mężczyźni. Emerytowana brygada premier Ashley Mary, najwyższa jak dotąd stopniem kobieta w brytyjskiej armii, powiedziała: obawiam się, że służba kobiet w piechocie to o krok za daleko ze względu na wysiłek fizyczny. Minister Fallon uważa jednak: selekcja do armii powinna się opierać na kryteriach zdolności do służby, a nie płci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Republikanie w USA liczą, że to będzie nowa gwiazda na amerykańskiej scenie politycznej. Była szefowa Hewlett-Packard, Carly Fiorina, przygotowuje się do startu w wyborach prezydenckich w USA w 2016 roku jako jedyna kobieta na prawicy. Do polityki weszła ona zaledwie 4 lata temu. Jak się ocenia, szanse ma znikome, ale jej cel to raczej wiceprezydentura. Nie ma wątpliwości, to będzie weekend z tłumami w sklepach i z kilometrowymi korkami, bo wiele osób pozostawiło na ostatnie dni poszukiwania świątecznych prezentów i kupno niezbędnych produktów na bożonarodzeniowy stół. Jeden z taksówkarzy przyznaje: to wszystko stoi, tragedia. Już te zakupy chyba tak najważniejsze. Bo czasu coraz mniej, a pracować trzeba. Niestety jestem tak zalatany i praca mnie po prostu pochłania. Myślę, że przejdę do 3 sklepów i wszystko kupię. A jeśli nie, to zawsze parę dni jeszcze zostaje. Natomiast coraz mniej czasu mają ci, którzy nie chcą przygotowywać świątecznych potraw. Firmy cateringowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Dla spóźnialskich restauratorka Innessa Kim ma jednak dobrą wiadomość. Jeżeli chodzi o ten rok, to przyjmuję zamówienia do południa, do poniedziałku 22. Później trzeba już będzie liczyć na siebie, co nie zmienia faktu, że świąteczny szał z pewnością potrwa do Wigilii. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Czas na sport. Tomasz Gorazdowski. W Mistrzostwach Europy w piłce ręcznej kobiet do rozegrania zostały jeszcze tylko 4 mecze. Tak, na dobrą sprawę chyba raczej 2. W sobotę w meczu o trzecie miejsce spotkają się Czarnogóra i Szwecja, a w niedzielę w finale zagrają Norweżki i Hiszpanki. Dziś w półfinałach Hiszpanki wygrały z Czarnogórą 19-18, a Norweżki pokonały Szwedki 29-25. Nasi skoczkowie chcieliby zacząć latać, a nie opadać na bóle w konkursach Pucharu Świata w skokach. Czy coś się zmieni? Przekonamy się o tym jutro w Engelbergu. Szansę dostanie 4 Polaków. Kwalifikacje przebrnęli bowiem Żyła, Ziobro, Murańka i Kubacki, a 1/10 punktu zabrakło do awansu Stefanowi Huli. Amerykanin Steve Neiman wygrał w Walgardenie zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Wyprzedził Norwega Ketila Jansruda i Włocha Dominika Parisa. Polacy nie startowali. Dobre informacje dla sympatyków żużla w Lesznie. Z zespołem Fogo Unii kontrakty podpisali Rosjanin Emil Sajfudinow i Szwed Tomas Johansson. Sezon 2015 żużlowej Ekstraligi rozpocznie się 5 kwietnia. Zadowoleni powinni być też kibice siatkówki w Jastrzębiu. Nowym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla został 25-letni francuski przyjmujący Guillaume Kesque. Zastąpi na tej pozycji kontuzjowanego reprezentanta Niemiec Denisa Kaliberde. A w jedynym dzisiejszym meczu w Plus Lidze Trefl Sopot wygrał z Czarnymi Radą 3-0. Czy z Lewandowskim, czy nie, Bayern wygrywa. W 17. kolejce rozgrywek Bundesligi Bayern pokonał Mainz 2-1. Trochę szczęścia też w tym było. Decydującego gola zdobył Arjen Robben w 90. minucie meczu. Lewandowski nie grał z powodu kontuzji kostki. Tak to jest, jak nad wszystkim czuwa król. 13 grudnia w Rabacie zespoły Cruz Azul i Western Sydney Wanderers walczyły na boisku pełnym ogromnych kałuż. Stan boiska faktycznie był fatalny. Musiały zatem polecieć głowy. Król Maroka Mohamed VI zawiesił zatem ministra sportu i zarządził wszczęcie śledztwa. I na koniec jeszcze o kolejnej władzy absolutnej w piłce, o FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłkarska postanowiła wszystkim swoim federacjom członkowskim zrobić świąteczny prezent. Każda z 209 federacji krajowych dostanie około 300 tysięcy dolarów. Pieniądze pochodzą z 4-miliardowej puli, którą FIFA zgromadziła dzięki mundialowi w Brazylii. Wszyscy dostają tyle samo, ucieszą się w Polsce, no ale jak cieszyć się będą na przykład w Gabonie czy na Antylach? Niskie ciśnienie zapowiadają na jutro synoptycy. W Warszawie w południe ma ono wynieść 992 hektopaskale. Trochę się ochłodzi, od 3 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie i na południu, ale odczuwalna temperatura będzie zapewne niższa, bo w całym kraju ma silnie wiać. Możliwy też przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tę niedzielę najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Grzegorz Ciechowski. Spotkanie z legendą. Koncert i album w hołdzie Grzegorzowi Ciechowskiemu. Tak tyle czekam, ale wiem, że tak zrobisz, robisz. Kultowe utwory, niepowtarzalne wykonania. Wielcy artyści oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Adama Sztaby. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski, emitent monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Grzegorza Ciechowskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. I w dalszym ciągu z listą obecności na ofensywnym Facebooku. Proszę tam się meldować. Olivia Haim na początek tej godziny. Olivia Haim, Different Life. Wreszcie jest ta płyta i wreszcie możemy się cieszyć 9 pięknymi fragmentami, trochę ulotnymi, trochę takimi utkanymi z mgły, jak często mówię o takiej muzyce. No, jeszcze napisał, hope you enjoy the CD. Sure, my master. Olivia Haim i Ocean. Co słychać na ofensywnym Facebooku? Tulce koło Poznania, jeszcze raz Gdańsk, Pyra we Wrocku. A cóż to takiego jest? My tam niedawno chyba w tym Wrocku, na dworcu głównym byliśmy i promowaliśmy trójkowy kalendarz. Wrocek jest fajnym miejscem, naprawdę. Mały niedźwiedzi chłopiec wraz z Madlen Furią trwają przy głośniku. A, bo państwo też pytają o nich, co to była za muzyka w pierwszej godzinie. Madlen Fury and the Little Boy. Tak się nazywa ten duet. Plewiska, Tarnowskie Góry, tym razem, bo przedświątecznie z Tarnowskich Gór. Okej. Okay. Nysa Deszczowa, a kto pamięta Teatrzyk Zielone Oko, który kiedyś trwał o tej porze, napisał Michał. Oj tak, to piękne czasy. Tom's River na wschodnim wybrzeżu Stanów, pozdrawiam. Białystok, Inowrocław, Wszechświat słucha, Sitting Bull. Siedzący byku. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Podkowa Leśna. Proszę powiedzieć, jak się dokładnie nazywa tej Magdy profil. No to jeszcze raz nazwa duetu. Madlen Fury and Little Bear Boy. Oborniki Śląskie, Poznań, Busko-Zdrój, Ozimek, Gdańsk, Włocławek, Zadeszczony Lablę, czyli Lublin, Radziejów, Jest i Bemowo, Lions, Kansas, czyli Pośrodku Niczego, a do domu daleko. Pozdrawiam, napisał Paweł. Proszę się tam meldować i podpisywać. Kielce, Mirosławiec, Cararow w Konemarze, Irlandia, także słucha. Ewa uczy John'ego słuchać dobrej muzyki. Mam nadzieję, że Johnny odbiera pozytywną lekcję. Podanin, Gliwice i Łódź. No to jeszcze raz Oliver Heim w ofensywie. Doszedł nam Mielec, doszła Szkocja i doszła Warszawa, konkretnie Śródmieście. Paulina, Łukasz i Alicja, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pasadena, czyli Olivia Haim, kolejny utwór z płyty Different Life. Jeśli nas słyszy, albo jeśli ktoś słyszy, dzięki komu on może usłyszeć, to pozdrawiamy bardzo gorąco i czekamy na obsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co my tu mamy? Mamy Rafała Sarneckiego. To jest taka płyta, która nam się zdarzyła dwa czy trzy tygodnie temu. Zdarzył nam się przepiękny utwór Name Day Song i po raz kolejny jazz obecny jest na pokładzie ofensywy. Zresztą tę muzykę przyjmowaliśmy od samego początku z otwartymi sercami i tak jest nadal. Kiedyś powiedziałem, że chciałbym, żeby nam się zdarzyło w ofensywie coś takiego, że oto na przykład przez jakiś konkretny czas, 5, 6, 7 audycji gramy tylko i wyłącznie nowych, zdolnych, jazzowych. Rafał, jedną nogą w Nowym Jorku, drugą nogą w Warszawie i w Polsce w ogóle. Pewnie jak znam życie, wyjedzie znowu za wielką wodę, żeby szlifować swój talent ze wspaniałymi muzykami stamtąd, no ale bardzo dobrze i to jest bardzo pozytywny sygnał, że czasami wpada, zagląda i gra koncerty tutaj nad Wisłą. Name Day Song z płyty Cat's Dream. Teraz jeszcze raz w ofensywie. We'll be right back. okładce śpiący kocur, taki śpiący snem głębokim. Cat's Dream. No to sugestywny tytuł i jednocześnie sugestywna okładka. Rafał Sarnecki. Trudno takich muzykach powiedzieć w sposób rock'n'rollowy, że oni wymiatają, ale rzeczywiście ten facet wymiata na gitarze przepięknie. Polecam bardzo gorąco. To chyba trzecia płyta Rafała, o ile się nie mylę. Jak się dokopię do dwóch poprzednich, to też coś państwu z przyjemnością zaprezentuję. A propos kocurów, no muszę się przyznać, że dostałem dziś w prezencie świątecznym. Na pewno państwo znają taką zabawkę. To jest kot talizman machający łapką. I to jest takie coś, co jest pomalowane w jaskrawe kolory. Agnieszka, nie śmiej się, no takie coś jest. I trzeba do tego czegoś pod spód włożyć baterię paluszek. I jak się tego nie postawi na twardym podłożu, to nie macha łapką. A w momencie, kiedy się postawi to na twardym podłożu, nawet jak niespecjalnie się tę łapkę rozbuja, to on zaczyna machać tą łapą. I mam wrażenie, patrząc na to coś, co stoi teraz na mojej półce z winylami, takim dużym, ogromnym regale, gdzie są winyle, że to żyje. I tak sobie patrzę na niego od czasu do czasu, od kilku godzin w domu i myślę sobie, kocurze, jesteś dziwny. Ale macha, on cały czas macha. Tak. I macha, i macha, i macha. Jak się bateria wyczerpie, to pewnie cały czas będzie machał tą łapą. Trzeba mu zmienić baterię i będzie znowu machał. Także kocur w porządku. Rafał Sarnecki, Cat's Dream, Name, Day, Song przed chwilą. A propos młodych zdolnych, którzy przysyłają swoje dokonania do ofensywy, pewnie teraz popełnię jakieś quo vadis duże na antenie, bo oni co prawda przysłali swoje dokonania, ale ja nie wiem, czy ja dostałem od nich dyspensę na to, żeby to prezentować. Mail brzmi tak. Witam, jesteśmy duetem Łynce Club of Pleasure. Jeśli miałby pan kilka minut, dosłownie kilka, to zapraszamy do przesłuchania. Z poważaniem, Łynce Club of Pleasure. Podejrzewam, że to są na razie próby, ale tak mi się to spodobało, że postanowiłem wyjść przed szereg i zaprezentować na antenie. Mam nadzieję, że i artyści się nie obrażą, a państwo będą mieli sporo uciechy. Nie mają te tytuły, nie mają te piosenki tytułów, są ponumerowane. W związku z tym zacznijmy może od ostatniej w tej przesyłce piosenki. Zespół, duet, nazywa się Łynce Club of Pleasure. No i adekwatnie do tego, co jest tutaj napisane, song number 4. There is a time I'm taking the rest. I walk the line, all friends waiting my chest, and it's four of me. He's meeting new friends. Hey, don't ask for more. We know where it ends. I've had a dream you were so far that I cried on, that I admired my dreams on. I have you gained them, left you for the stars. I've had a dream you were so far that I've cried on, that I my dreams all. I have you gained them, left you for the stars. All the stars, all the night, they were asking gods, they were asking for me. Silent hell in my thoughts, like if I care of the knees. We sing with me, sing with me last time. I'm really feel fine, help me to be free. I've had a dream you were so far that I've cried off and I my dreams all. I have you gained them like falling stars. I've had a dream you were so far that I've cried off and I Zawsze te nagrania, które przychodzą do ofensywy, muszą być jakości ekstra, super, wypolerowanej, wypieszczonej, wychuchanej. No po prostu, no to są jakieś próbki. Podejrzewam, że materiał wyjściowy czy dźwięki wyjściowe do tego, co się kiedyś stanie z tymi piosenkami, ale dlaczego, jeśli to coś robi, tego nie zaprezentować? Łęce Club of Pleasure. Nic nie wiem o tym duecie. Wiem tylko, że mam cztery piosenki. Song number four przed chwilą, song number three teraz. Did you ever know that whole world can change in one night? Everyone stop fighting and you expect nothing but smile. If you're still angry, say no and give me if you're still angry, say no and give me one. Did you ever know that whole world can change in one night? Everyone stop fighting and you expect nothing but smile. If you're still angry, say no and give me one. If you're still angry, say no and give me razie te piosenki nie mają końca i nie mają też specjalnie początków. Jak to Agnieszka powiedziała przed chwilą, takie surówki. No ale nie od dzisiaj wiadomo, że surówki to rzeczy zdrowe. A może nawet najzdrowsze. Łęce Club of Pleasure. Zespole drogi, duecie drogi, jeśli słyszycie to przez radio, albo jeśli ktoś wam doniesie, proszę prześlijcie tytuły tych songów, bo na razie możemy się posługiwać tylko cyframi. A brzmi i przez radio chyba pięknie. No więc będziemy korzystać w dalszej części. Łęce Club of Pleasure. Witamy na ofensywnym pokładzie. Zmieniamy świat, zmieniamy muzykę, zmieniamy nastrój. To teraz podrywamy się do tańca. A, już mogę państwa zaprosić. Wieczór sylwestrowy do północy Stelka w Trójce. Będziemy z Tomkiem Żądą przeprowadzać państwa ze starego w nowy rok i myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to ten zespół się pojawi podczas naszego spotkania, a w pierwszych audycjach nowego roku pojawi się na antenie ich nowy singiel. Co za stan, kiedy w koło żyzny bałałan. Co to za uczucie, co za stan, kiedy pampa są bal, dopóki to legal. Póki to opiera hula, póki to się kula. Nikt nie zamula, no pól połaś, się połaś, się połaś. Stopy docna dołaś, gnaj, nie dygaj, gnaj, gaj, baj, futer. Chodź na minutę. Co to jest za stan? Kto by coś takiego wymyślił? Tak sobie myślę, że to nie jest łatwe. To wcale nie jest łatwe wpaść na frazę co to jest za stan, kiedy pała one. I jeszcze zatytułować piosenkę One Pała. Tak, Armanda, zespół Wonky One i w nowym roku nowy singiel, a jeszcze oprócz tego Paprodziad nas odwiedzi kilka razy i opowie o kolejnej edycji festiwalu Kazimiernication w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie i nad Wisłą. Nad Wisłą to na pewno, no, jednym z najpiękniejszych na świecie też. O. Za 19 minut północ. W tym roku mieliśmy też, jeżeli chodzi o muzykę, że tak powiem, poważną inaczej, albo muzykę dla tańczących inaczej, albo muzykę z przymrużeniem oka braną czy rozumianą. Mieliśmy też jedną piosenkę w ofensywie i nie tylko, która zdecydowanie powodowała banany na twarzach wszystkich. O tę piosenkę chodzi. Ja, ja, ja! Gramy jeszcze raz, szybko, szybko. Ale to strasznie szybko. Ej, ej! To my kartofelki! Czterolistną bezczynność reaktywujmy. Czułość, czułość, czułość. Ślimak niech ma na pierogi. Nasze nogi idą w tan i czułe DNA do dna czułe. Błękit opiekuńczy, bomby głębinowe, bębny afrykańskie. Jeszcze nie jest za wcześnie, jeszcze się w tobie roztańczę. Promenada, promenada, promenada, promenada. Czasami jak się słyszy muzykę, po prostu lepiej zwyczajnie nie pytać, o co w niej chodzi. I już. Babu Król, Promenada. Pięknie i fajnie i wesoło w 2014. Wracamy do domowych melodii. Łukasz z Krakowa napisał coś nowego, nieskażonego, domowego i sympatycznego. Ładne. Z pierwszej płyty, bo to podwójny album zatytułowany 3. Z pierwszej płyty takie teraz będzie. Mam w domu kogoś, kto najlepiej mnie zna. Jedno mrugnięcie nam wystarcza za dwa. Tylko świnia i ja. Świnia i ja. Pod pachę wchodzę zawsze w kłopoty z nią. Mydli mi oczy oraz natłuszcza włos. Tylko świnia i ja. Świnia i ja. Przy stole dba o mój bonton. Świński co prawda, ale zawsze coś. Nie mamy równych sobie i w jednym grobie z nią. Ze świnią mą. Mam w domu kogoś, kto najlepiej mnie zna. Jedno mrugnięcie na wystarcza za dwa. Tylko świnia i ja. Świnia i ja. Choć człowiek jest samotną wyspą, to ja ją dzielę właśnie z moją świnią. Nie mamy równych sobie i w jednym grobie z nią. Ze świnią mą. Łaziło za mną kiedyś chłopaków sto. Każdy z nich mnie pytał, no po co ci to coś? Wybieraj świnia czy ja. Świnia czy ja. Wybieraj świnia czy ja. Świnia czy ja. Świnia! Mówiąc, że przez szybę do słuchawek, mówiąc, że taki nam się trochę folwark zwierzęcy zrobił w ofensywie dzisiaj. I dobrze, świnia. Zespół Domowe Melodie z płyty 3, bo tu są dwie płyty, to jest podwójny album, pięknie wszystko, misternie, ręcznie robione. I z tej płyty pierwszej, która ma nadruk w linie, właśnie świnia. Teraz początek płyty drugiej, która ma nadruk w kratkę. I wydaje mi się, że to jest jeden z najpiękniejszych fragmentów tego albumu. Ze mną trzyma z całych sił, a może we krwi już tak mam. Został ze mną, trzyma z całych sił. Czego nie obiecywali. Nie mówili, że na tej płycie będzie miliard fajerwerków, albo miliard 18, albo 89. Zrobili swoje i nagrali zestaw 22 piosenek. Chwilami pięknych, wzruszających, chwilami może powodujących uśmiech, tak zwanego banana, na pewno powodujących pewne refleksje i wzruszenie. To nie ma co do tego wątpliwości. Domowe melodie. No to jeszcze raz. Jest na tej płycie wśród tych 22 kompozycji taki utwór, który nie ma tytułu. I Justyna Chowaniak prosiła, żeby go tytułować, zapisywać trzema kropkami. Bardzo proszę. Tak mi się jakoś chyba wyliczyło, że to ostatnia ofensywa w 2014 roku. Pięknie Państwu dziękujemy za 12 miesięcy, ale będziemy jeszcze do wspomnień z tego 2014 roku wracać. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach i Phil Selway dzisiaj na koniec. Pa, pa.